el cel tan blau. Tot caminant turó amunt, el vent passeja molt airós. I des d'aquí dalt, els sentiments són més forts. No sé explicar-me el perquè, sense cap motiu, jo sóc tan tenaç de vegades. És impressionant i plena d'encís, no em puc estar quiet ni un instant. Jo vull que en aquest instant passi amb una cosa gran, ara mateix, aquí mateix, al meu costat. Un sentiment sensacional, la sensació que tinc aquí dalt. Somni misteriós, no saber què et passarà, què ens portarà l'endemà. Miro endavant pensant en ella cada instant. No vull que em descobreixi el pensament. No permetré que ho sàpiga, que descobreixi el que sento. Segueix tot corrent i s'entrebanca molt sovint. Cau i després riu, s'encanta en qualsevol lloc. I no me la puc treure del cap, tant de bo pogués. Ho provo i no puc oblidar-la. És impressionant, és al·lucinant. Sense adonar-me en vaig al seu pas. Controlo de reull, dormo sense clocar l'ull. Ella m'inspira un sentiment tan especial. Em fa l'efecte que està a punt de començar una cosa gran. Jo n'estic segur, el meu somni és tan clar, ben segur s'acomplirà. No serà mai una quimera, això segur. Un vell somni que es fa. Però vull que algú em descobreixi.